diken battı dizime. Keşke inmez olaydım, keşke inmez olaydım. Yar göründü gözüme, yar göründü gözüme. Yine de o nenni nenni, derdim çok nenni nenni. Yine de o nenni nenni, derdim çok nenni nenni. Açma beyaz gerdanım, açma beyaz gerdanım. Ben hastayım üzersin, ben hastayım üzersin. Yine de of nenni nenni, derdim çok nenni nenni. Yine de of nenni nenni, derdim çok nenni nenni. Bağda kiraz ağacı, bağda kiraz ağacı. Çift gezer iki bacı, çift gezer iki bacı. Büyük şöyle böyle, büyük şöyle böyle. Küçüğü can ilacı, küçüğü